Einde met het NOS-journaal. Zes fietsers zijn in de buurt van de Duitse stad Stuttgart gewond geraakt door blikseminslag. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De groep fietsers moest schuilen vanwege het weer dat omsloeg. Een deel van de groep ging schuilen bij een boerderij, maar zes van hen gingen onder een boom staan toen vervolgens de bliksem insloeg. De binnenstad van Tiel is voor een groot deel van de dag afgesloten geweest vanwege stank. Uit het riool kwam de geur van een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan aardgas. De veiligheidsregio noemt de stof ongevaarlijk en zegt daarbij dat er geen gas is gemeten. Er wordt nog onderzocht hoe de stof vrij kon komen in het riool. De brandweer heeft het riool doorgespoeld met extra water om de geur te verwijderen. Deze dag was de drukste zaterdag op de Europese wegen tot nu toe in de zomervakantie, dat meldt de ANWB. Vorige week stond er op de Route du Soleil 1000 kilometer file, vandaag was dat 1200 kilometer. Daardoor stonden mensen soms uren vast. Ook in Duitsland bij München en Zwitserland bij de Gotthardtunnel liepen mensen vertraging op. Het verkeer is in beide richtingen druk vanwege vakantiegangers die ook weer terugkomen. In Honselersdijk in het Westland heeft een man twee kinderen bedreigd met een vuurwapen. De man van 40 zat gisteravond op een boot toen hij het pistool op de kinderen richtte. Die liepen op dat moment langs het water. Bij de aanhouding bleek het wapen nep. De man is verhoord en daarna vrijgelaten. Hij moet zich op een later moment bij de rechter verantwoorden. De zes migranten die vanmorgen zijn omgekomen bij het bootongeluk voor de Franse kust bij Calais zijn volgens Franse media Afghanen. Zoekacties zijn nog aan de gang. 5 tot 10 opvarenden worden nog vermist. Vanochtend rond 6 uur werd de kustwacht gealarmeerd nadat tientallen bootjes waren begonnen aan een poging om Groot-Brittannië te bereiken. Kort na vertrek uit Calais ging het mis. Reddingsdiensten wisten ruim 50 opvarenden uit het water te redden. Mathieu van der Poel is hard onderuit gegaan bij de WK Mountainbike in Glasgow. Van der Poel begon goed. Direct na de start klom hij de top 15 binnen. Maar na een kleine 3 minuten ging hij in een bocht onderuit en leek hij last te hebben van zijn knie en moest hij opgeven. De wereldkampioen op de weg wilde zich met een goede race plaatsen voor de Olympische Spelen, maar dat is dus niet gelukt. Ajax heeft zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis tegen het gepromoveerde Heracles werd het 4-1. Bij rust was het 1-1. In het laatste kwartier scoorde Ajax nog 3 keer. Verder eindigde PEC Zwolle tegen Sparta in 1-2. En eerder op de avond was PSV met 2-0 te sterk voor FC Utrecht. En Heerenveen won met 3-1 van RKC Waalwijk. Het weer, op de meeste plekken is het droog. Vanavond en vannacht sluierbewolking, maar zo nu en dan zijn er ook opklaringen. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen geregeld zonnig en zo goed als droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Melatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Shaila Sital Singh. Studenten aan de Universiteit Gent kunnen binnenkort het vak Taylor Swift volgen. Een van 's werelds succesvolste artiesten schrijft songteksten die zo literair zijn dat ze behandeld zullen worden bij de studie Engelse literatuur. Online wemelt het allang van de quizjes waarin je moet raden of we iets van Swift lezen of van Shakespeare. Zoals hier, In the Cracks of Light, I Dreamed of You. Wat denkt u, Shakespeare of Swift? Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vanavond in de uitzending Peter Weidinga over de vorderingen in het Oekraïne-offensief. Marieke Liem over gedetineerden die zich ook achter de tralies met luxe weten te omringen. Robert Oelers over het zoeken naar werk voor oorlogsvluchtelingen. En Priscilla Janssens over de waarde van het WK-voetbal. Dat heeft volgens haar vrouwenlevens veranderd. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 12 augustus. Het dodental door de branden op Maui is opgelopen tot boven de 80. Hulpverleners verwachten dat dit aantal nog verder zal groeien. De gevluchte inwoners van het historische stadje Lahaina keren ondertussen langzamerhand terug. Met een zwaar gemoed. Maar waar moeten ze anders heen? People are asking if I want to fly somewhere and I just, why would I leave? This is my home. And these are my people and this is where I need to be. Maar zo waarschuwen de autoriteiten, het stadje is compleet verwoest. It is a totally destroyed area. The recovery is going to be extraordinarily complicated. En dat blijkt ook wel. Deze vrouw ziet dat er niets van haar huis over is. I walked through my room and there's just nothing. Like everything is gone. Rob Jetten is de nieuwe politiek leider van D66. Althans, zo is ons verteld. Want Jetten lijkt daar zelf nog niet helemaal van overtuigd. Hij ziet dat er echt nu een nieuwe generatie politieke leiders opstaat. Ja, Jetten zegt echt hij in de derde persoon. Alsof het niet over hem gaat. En even later doet hij weer zoiets als hem naar de slechte peilingen wordt gevraagd. Je doet mee aan verkiezingen om te winnen. Om groot te worden. Om zoveel mogelijk van je idealen ook voor elkaar te krijgen. Te krijgen dus. En hij zegt je in plaats van ik. Nou ja, als Jette gevraagd wordt of hij ook premier wil worden, dan is hij duidelijk. Nou, ik heb een vinger opgestoken voor het leiderschap van D66. En dan zeg je dus ook ja als je de grootste wordt. Nog meer goed nieuws over al het plastic dat in zee drijft. Eerder werd al bekend dat het fors minder was dan eerder aangenomen. En nu is ook nog eens een bacterie ontdekt die plastic in het water opvreet. Dit is Rhodoterula mucilaginosa. Deze bacterie met een nogal ingewikkelde naam komt ook voor op onze huid en in onze darmen. Onderzoekers hebben nu dus ontdekt dat hij in het water plastic afbreekt. But we don't really know what they're doing in the marine environment. So now we have seen that they can break down plastic in the ocean. Helaas zal de bacterie niet alle 3 miljoen ton plastic afbreken. Dat is te veel. Dus blijft het advies. To stop putting plastic into the ocean because there is no magical solution to what we have already been putting out there. En dan toch nog Nederlands succes op het WK voetbal. Bondscoach Sarina Wiegman heeft met haar Engelse ploeg de halve finale bereikt door Colombia te verslaan. In die halve finale is gastland Australië de tegenstander. En de Engelse fans zien dat treffen met vertrouwen tegemoet. Oh, very anxious. Look, England did amazing. We're so happy. So England-Australia semi-final, we can't wait. Australië wist de halve finale te bereiken door in een zenuwslopende penaltyreeks Frankrijk te verslaan. Na afloop waren de fans door het dolle heen. En dan doe je gekke dingen, zoals kledingstukken kwijtraken. Best night of my life. Best night of my life. my freaking life and my jersey somewhere, my jersey somewhere. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En het is dagelijkse kost in het nieuws, de oorlog in Oekraïne. De headlines vandaag bijvoorbeeld: de Oekraïnse aanval op de brug naar de Krim en Russische beschietingen in de buurt van Kupiansk in het noordoosten van Oekraïne. Peter Weininga is hier. Hij is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies en heel vaak te gast bij ons. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Weininga, waar wordt op dit moment het zwaarst gevochten? Nou, u noemt zojuist Kupiansk. Ja. Daar wordt inderdaad zwaar gevochten. Russen zijn dat stadje tot op ongeveer 5 mijl genaderd. Dat is behoorlijk dichtbij. Ze hebben het stadje eerder in handen gehad, direct na de inval. Het is bevrijd door Oekraïnse troepen in september vorig jaar vanuit Kharkiv toe, met die grote bevrijdingsactie eigenlijk. Mm-hmm. Maar Kupiansk heeft in Russische handen een grote betekenis gehad, omdat daar een spoorlijn langs loopt die vanuit Rusland komt en die door de Russen veel gebruikt werd voor het aanbrengen van voorraden, brandstof, nieuwe mensen ook, wapens, et cetera. Ja, ik denk dat de Russen echt weer gemikt hebben op het in handen krijgen van Kupiansk om die voorraadlijn, die aanvoerlijn, te herstellen. En daarnaast denk ik dat de Russen hopen dat als het daar echt spannend wordt, dat de Oekraïners daar meer troepen naartoe zullen dirigeren, die dan elders aan het front niet kunnen worden ingezet. Dus in die zin kan het ook een afleiding zijn. Ja, dus je zou zeggen, Rusland maakt daar weer een soort kleine vorderingen. Maakt Oekraïne ook kleine vorderingen? Oekraïne maakt zelfs iets grotere vorderingen dan we de afgelopen weken hebben gezien. Ze hebben in het zuiden vanuit de provincie Zaporizhia over 2 assen vorderingen gemaakt. 1 as loopt dan richting Berdyansk, dat is een havenstad aan de Zee van Azov. Een andere loopt richting Melitopol, dat is een stad net noord van de Krim. Mm-hmm. Daar zijn ze 16 tot 20 kilometer diep doorgedrongen in dat gebied. En dat is best wel ver in vergelijking met eerdere acties. Bovendien zijn ze langs de as naar Melitopol, de stad Robotine, heel dicht genaderd. Er is sprake van dat ze in de buitenwijken aanwezig zijn. Dat wordt door Russische mailbloggers, die daar veel over op sociale media berichten versturen, ook erkend. Is ook inmiddels met satellietopname geverifieerd. En dat is wel belangrijk, want Robotine is echt wel een stad die door de Russen bijna helemaal gefortificeerd is, als het ware. Echt een grote verdedigingswerken zijn daar aangebracht. En dat ze daar nu nou juist in die buitenwijken zijn doorgedrongen, dat betekent eigenlijk wel dat ze nu toch wel een redelijke overwinning hebben geboekt. En als ze Robotine in handen krijgen, dan is de weg naar Melitopol, ik wil niet zeggen vrij, want er komt nog zeker nog een verdedigingslinie aan. Mm-hmm. Maar ze zijn dan wel een stuk verder op weg. Ja, en u zegt, u noemt het een grotere vordering, of een goede vordering. Kunnen we hieruit concluderen dat Oekraïense offensief, waar de hele zomer al over is gegaan, dat het toch wel succesvoller lijkt dan aanvankelijk gedacht werd? Ja, het viel natuurlijk in het begin tegen. Dat hebben ze zelf ook gezegd. Ze hadden graag sneller vorderingen gemaakt. Ze hebben hun tactiek ook aangepast, daadwerkelijk. Dat betekent ook dat het nu, in ieder geval de afgelopen weken, met opzet zorgvuldiger en langzamer is gegaan. Mm-hmm. Omdat veel van die gevechten die ze voeren eigenlijk te voet worden gevoerd. Ze hebben het gecombineerd, en dat is wel heel belangrijk, met een toch wel vrij groot offensief. Met lange afstandswapens. Hè. Denk aan de Britse Storm Shadow onder andere. Die gericht is op de logistieke aanvoerlijnen van de Russen. Mm-hmm. Die bruggen die worden voortdurend aangevallen. Op de Krim bijvoorbeeld. Ja. Maar ook opslagplaatsen van brandstof, wapens, verzamelplaatsen van militairen en materieel. Fabrieken in Rusland is een fabriek getroffen. Die combinatie, daar proberen ze mee de Russen zodanig te verzwakken dat ze een succesvolle doorbraakpoging kunnen wagen. En dat zal dan waarschijnlijk richting Berdyansk en Melitopol gaan. En in hoeverre zijn de westerse wapens hebben die hierbij geholpen? U noemde al die lange afstandsraketten. Ja. Die zijn zeker behulpzaam, omdat het spul is wat redelijk modern is. Moderner eigenlijk dan wat er gemiddeld genomen aan Russische kant en ook aan Oekraïnse kant van oorsprong werd ingezet. Dus dat helpt zeker. Maar uiteindelijk zijn het niet alleen die wapens. Oorlog, zeg ik wel eens, dat klinkt heel vreemd, maar het is een menselijke onderneming. Dus het is het menselijke, het militair vernuft wat uiteindelijk bepaalt wat hier doorslaggevend gaat zijn. En dan helpen die wapens daarbij, maar ze zijn niet zaligmakend. Ja, en dat Oekraïnse vernuft, dat is dus behulpzaam nu. Is er aan Russische zijde ook sprake van strategisch succesvolle zetten, van vernuft, van militair inzicht? De Russen hebben wel degelijk geleerd van het afgelopen jaar. Mm-hmm. Onder andere hebben ze hun locaties waar ze brandstofopslag en munitieopslag plegen verder achter het front geplaatst. Dat was een reactie bijvoorbeeld op de HIMARS-aanvallen. Hè, die een bereik van ongeveer 70, 80 kilometer had. Als reactie daarop zie je natuurlijk de vraag van Oekraïne komen op langere afstandswapens. Die komen er nu. Russen hebben daarnaast, heel goed hun gebied, de veroverde gebieden in verdediging gebracht. Dat hebben ze eigenlijk volgens hun doctrine gedaan. In verschillende linies achter elkaar. Mm-hmm. Die soms tot wel tientallen kilometers diep in het gebied gaan. Dat doen ze erg goed. En daardoor kost het ook veel moeite voor de Oekraïners om daarin door te dringen. Vooral ook omdat de Oekraïners zich niet zoveel verliezen kunnen veroorloven als de Russen eigenlijk, die in numeriek gewoon in de meerderheid zijn. Dat zijn wel dingen die de Russen slim aanpakken. Ja, want over dat numerieke voordeel hebben we het met u eerder ook over gehad. Er sneuvelen natuurlijk heel veel militairen. Ja. Oekraïne heeft beperkter dan Rusland aantal militairen tot zijn beschikking. Rusland kan eigenlijk eindeloos mannen mobiliseren en naar dat front toe sturen. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Ja, dat is de grote vraag. Ja, vraag die steeds weer terugkeert. Is een vraag die zullen we blijven stellen, denk ik, totdat het een keer afgelopen is. Het is de vraag. Kijk, theoretisch kan Rusland inderdaad veel meer mensen mobiliseren. Maar het verloopt erg stroef in Rusland. Zodanig zelfs dat er nu sprake is van gevangenen te verplichten de dienst te nemen in het Russische leger om die strijd aan te gaan. We hebben dat eerder gezien waarbij Wagner-troepen dat deden. Ja. Maar daar was het nog vrijwillig. En nu wordt er over gesproken om gevangenen te verplichten in dienst te treden. Dat betekent eigenlijk, dat is natuurlijk labwerk voor een mobilisatie- en wervingscampagne die gewoon absoluut niet goed loopt. Theoretisch gezien kunnen de Russen meer mensen mobiliseren, maar in de praktijk blijkt dat fors tegenvalt. Aan de Oekraïnse kant loopt het ook niet helemaal op rolletjes. Ze hebben een goede actie genomen in het begin van de oorlog al door 1 miljoen mensen te mobiliseren. Die zijn ze nu in lichtingen als het ware aan het opleiden. Het Westen heeft nu tot nu toe ongeveer 60.000 Oekraïne opgeleid. En dat gaat gewoon maar door. Mm-hmm. Dus er blijven verse troepen wel naar het Oekraïnse deel van het front stromen. Maar ja, het is niet eindeloos. Dus dat betekent dat ook de tijd beperkt zal zijn waarin Oekraïne successen kan realiseren. En dat realiseren ze zich ook terdege. En dat betekent ook dat ze die natuurlijk blijven vragen om extra wapens, met name die lange afstandswapens. Dat ze zullen blijven vragen om vliegtuigen. Nou, mm-hmm. daar zit die F-16's bijvoorbeeld, die zijn nu geleverd. Nou, die zijn nog niet geleverd, die zijn toegezegd. En de opleidingen zijn ook toegezegd. Daar zit wel enige vertraging in, omdat de Oekraïners die dat moeten gaan doen het Engels te weinig machtig zijn. En dus moeten eerst worden bijgeschoold op Engelse taal. Met name de luchtvaarttaal, die heel specifiek Engels is. Dus dat gaat nog even duren voordat die F-16's operationeel zijn. Ja. En wat is even? Ik denk dat je die F-16's pas in actie zult zien volgend jaar zomer. Dus dat gaat nog een jaar duren. Ja. Ja. Dank u wel, Peter Weininga. Hartelijk dank. I got lost inside my head. In my head, living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a mess. Just a mess, just a mess. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my... I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. I got lost inside my head. In my head, living life with no regrets. inside my head. Living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams or made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, inner space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. Cold Kimono, Lost Inside My Head. En een veroordeeld kopstuk van een Haarlemse motorclub is voor de vijfde keer binnen 5 jaar overgeplaatst naar een andere gevangenis. En dat gebeurde omdat, zo schrijft de Telegraaf, hij vanuit zijn cel steeds nieuwe misdrijven beraamde. En ook zou hij zich allerlei privileges en luxe hebben toegeëigend in de gevangenis. Marieke Liem is hoogleraar veiligheid en interventies aan de Universiteit Leiden. En zij maakte in haar vrije tijd de podcast Hotel met Tralies over het leven in Nederlandse gevangenissen. Goedenavond, mevrouw Liem. Goedenavond. Deze veroordeelde, Lisander de R, zit sinds 2018 vast. En hij ging in diverse gevangenissen ging hij gewoon door met crimineel gedrag. Met opdrachten geven, met zijn bende aansturen. Is dat nou iets wat vaak voorkomt? Vaak, ja. Nou, ik moet in de eerste plaats zeggen, veruit de meeste mensen die in detentie zitten in Nederland, en dat zijn er ongeveer 30.000, zitten een straf van een paar maanden uit. En dat, wordt ook wel gezegd, ze zitten er niet voor zweetvoeten, maar dat zijn voor je allerlei vergrijpen. En echt een minderheid van de mensen zit een lange straf uit voor echt zwaardere vergrijpen, zoals deze betrokkenen. Ja. Ja, dus als je het hebt over het voortzetten van criminele activiteiten achter tralies. De meeste mensen die in detentie zitten, zitten daar niet voor. Ja, voor dergelijke georganiseerde misdrijven. Maar voor mindere vergrijpen. Ja, precies. Ik snap het. Maar in dit geval gebeurde dat dus wel. En dat kon dus kennelijk. Hij had toegang tot telefoons, tot allerlei communicatie. Ja. En dat is inderdaad opvallend. En ik zou willen zeggen een sterke uitzondering. Van die mensen die een straf uitzitten. Ik zei het net al, een merendeel zit daar voor een paar maanden. Voor diegenen die langer dan een paar maanden zitten, zijn dat vaak op afdelingen waar wat meer mogelijk is. Dus die wat meer vrijheden hebben. Ook is het belangrijk om onderscheid te maken tussen het verschil tussen huizen van bewaring en penitentiaire inrichtingen. Huizen van bewaring hebben over het algemeen een wat strikter regime dan penitentiaire inrichtingen. En ook weer binnen die penitentiaire inrichtingen is er een heel scala aan gradaties. Hè? Dus hele strikt beveiligde gevangenissen naar de semi-open, dan wel de helemaal de open gevangenissen. Oké, want nou deze man had volgens de berichtgeving ook allerlei privileges. Hè? Hij kreeg sushi en zalm te eten. Hij had alcohol ter beschikking. Hij kon zelfs de gevangeniscomputer gebruiken om online te gokken. Is dat iets wat gebruikelijk is? Of gaat dat wel een beetje ver? Ik moet ook zeggen, ik heb hier nog nooit van gehoord. Okay. Van dergelijke extreme voorbeelden. In Nederland is het mogelijk. Het is een heel extreem voorbeeld, maar in Nederlandse gevangenissen, een beetje afhankelijk van het type gevangenis, is het mogelijk om te koken voor gedetineerden. Mm-hmm. Ze krijgen standaard een warme maaltijd per dag. Dat wordt geserveerd in van grijze bakken. Ik heb begrepen dat daar nu wat veranderingen zitten. Maar tot voor kort waren dat grijze bakken met gevangenismaaltijd die in de magnetron op te warmen was. En daarbij kregen ze 6 sneetjes brood per dag. En dat diende dan zowel voor diner als voor ontbijt de volgende ochtend. Dus dat is een relatief schaars... dat was niet om over naar huis te schrijven, nee, die grijze bakken. Nee, dat klinkt dus niet heel lekker, nee. Nee, dus die mogelijkheid om zelf te kunnen koken... dat werd vaak wordt vaak door gedetineerden met beide handen aangegrepen. Moet ik wel zeggen dat ze dat eten dan zelf moeten kopen bij de gevangeniswinkel. Dat kan, indien ze geld van buiten krijgen. Dat kan over worden geschreven naar hun gevangenisrekening. Of ze kunnen ervoor werken. En dan verdienen ze 76 cent per uur. In de 76 cent per uur? Ja, en ze mogen zo'n 20 uur per week werken. In sommige inrichtingen kan dat ook iets meer zijn. Dus dan kom je uit op zo'n 15 euro per week. Nou ja, als je daar dan ook nog een keer de huur van je magnetron, van je tv, van je radio van aftrekt, en dan hou je bar weinig over. Maar die spullen moet je dus allemaal huren in de gevangenis? Die moet je huren. Ja, het is niet standaard dat je een koelkast op cel hebt. Of een radio of een tv. Okay, maar als je wordt vaak gedacht, hè? Dus inderdaad, het is een hotel en we hebben hier van alles. En we hebben hier gebraden kip. En inderdaad, wat u net zei, de kaviaar en de zalm. Maar dat is dus dat is verre weg daarvan. En van dat geld kan je dingen kopen. En die zijn dan vaak ook flink duurder dan dat we hier in de supermarkt aantreffen. Dus dat, nou ja, goed, lang verhaal kort te maken. Dat koken is een van de manieren om toch nog iets van een soort zelfbeschikking, een soort controle te hebben. En enige vrijheid te genieten binnen het regime waarin men zich bevindt. Ja. Ik sprak ooit met een gedetineerde en die zei 3 keer raden wat het favoriete programma is in detentie. En dat is Heel Holland Bakt. Ja. En de mensen dan heel lang mee bezig zijn om dan goed die ingrediënten bij elkaar te rapen en te verzamelen en vervolgens daar iets van te maken. En dan te kopen en dan voor die 76 cent per uur die ze verdienen. Maar nou deze man had dus vrij uitgebreide privileges. Hoe kan het dat zo'n gevangene, dit is dan een extreem geval, dat heeft u duidelijk gemaakt. Het is echt een extreem geval. Hoe kan dat zo'n gevangene zich op die wijze privileges kan toe-eigenen? Ja, nou, het verbaast me heel erg. Hè, want ik meen dat het in dit geval ook ging over niet zozeer dingen die bij de gevangeniswinkel werden besteld, maar dingen die bij lokale restaurants werden besteld. Ja. Of zelfs maaltijden die werden bezorgd, via thuisbezorgd of op een andere manier naar binnen werden gesmokkeld. En ik geloof ook dat er sprake was van alcohol. Ja, dit is buiten alle proporties, of in ieder geval buiten alle regels die daarom gelden. Hoewel moet ik wel zeggen dat er per inrichting regels kunnen verschillen. Dus in antwoord op uw vraag, dit is heel erg exceptioneel. Dit komen we niet zo tegen. En hoe dat kan, ik denk dat hier een storing was in wat er binnen DJI, dat is de Dienst Justitiële Inrichting, uh-huh, dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor het ten uitvoer leggen van gevangenisstraffen, dat de term afstand en nabijheid, dat daar een storing is opgetreden. Dus afstand en nabijheid? Ja, dat is een beetje een gevleugelde term onder PIW'ers, dat is penitentiair inrichtingwerkers. Mm-hmm. Enerzijds willen ze nabij zijn, willen ze dicht bij de gedetineerden staan, willen ze een luisterend oor bieden, willen ze diegene helpen op het vinden van reïntegratieactiviteiten, luisterend oor als het gaat over problemen, over drugsgebruik, problemen thuis, noem maar op. En anderzijds moet daar afstand zijn, moet daar een duidelijke afstand tussen degene die de straf uitvoert en degene die die straf ondergaat. En wanneer die nabijheid te nauw wordt en waarin die grens er niet meer duidelijk is, dan kan dat voor grote problemen zorgen. Ja, ja. En dan kan zoiets gebeuren, want hier heb je natuurlijk de medewerking of in elk geval het oogje dichtknijpen nodig van de bewaarders, kan ik me zo voorstellen. Zeker, ja. En dat is natuurlijk, blijft natuurlijk ook mensenwerk. Het zijn mensen, zeker mensen met wat zwaardere vergrijpen, die dus ook langer in de gevangenis zitten en dus ook langer de kans hebben om een bepaalde relatie met een PIW'er op te bouwen. Ja, dan is het moet je daar heel goed voor zorgen om die afstand ook te kunnen bewaren. Ja. Er bestaat ook wel een regel dat er na een x-aantal jaar moet er eigenlijk worden overgegaan tot overplaatsing om dat juist tegen te gaan. Om zich daar zo bewust van te zijn dat die afstand, dat moeilijker wordt naarmate je relatie intenser wordt en langer voortduurt. Ja, dus dat is bijvoorbeeld een manier om te voorkomen dat een gedetineerde ook een machtspositie kan opbouwen in de gevangenis, juist, om het geregeld over te plaatsen. Nou is deze Lisanne de R is nu ook weer overgeplaatst naar de afdeling intensief toezicht. Maastricht in Alphen aan de Rijn. Dat is een wat strenger regime, geloof ik, hè? Ja, ze hebben daar in de eerste instantie dezelfde activiteiten. Dus daar is ook mogelijkheid tot sport, tot arbeid, bibliotheekbezoek. De afdelingen zijn er wel kleiner. Dus we hebben het daar over 10 tot 15 mensen per afdeling, vergeleken met zo'n 50 mensen per afdeling. En omdat die afdelingen kleiner zijn, is er ook een grotere mogelijkheid om te monitoren. En juist ook om te zorgen dat mensen een apart programma draaien. Dus niet zozeer in contact komen met mensen van andere afdelingen. Want het is juist daarin, dus het contact met mensen tussen andere afdelingen, die inmenging, die maakt dat, ja, dat dingen mogelijk kunnen worden gemaakt voor gedetineerden in detentie. Als je dingen snel kan regelen. Geen sushi en salm meer waarschijnlijk op deze afdeling. Geen sushi en salm meer. Nee, zeker niet na deze berichtgeving. Hartelijk dank, Marieke Liem. Dank u wel. Van Taylor Swift en dus niet van Shakespeare. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Het wordt ongetwijfeld een van de belangrijkste thema's in de verkiezingscampagne, migratie. Het oog voert een reeks gesprekken in estafettevorm over dit thema. En vandaag gaan we dat doen met Robert Oelers. Hij bemiddelt bij het vinden van werk voor Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. En hij is hier. Goedenavond, meneer Oelers. Goedenavond. Robert, we gaan zeggen tegen elkaar. Robert, je hebt een bijzondere band met Oekraïne. En die begon met de ramp, met de MH17. Kun je daar iets over vertellen? Ja. In 2014 is mijn nichtje Daisy met haar vriendje omgekomen in de MH17. En ik ben naar het oorlogsgebied gegaan, 3 maanden na het ongeluk, omdat het zo lang nog daar lag. Ja. En ben daar 4, 5 dagen nog in de oorlog geweest. Uiteindelijk weer teruggegaan. Dus ja, ik heb daar wat Oekraïense mensen ontmoet. En ik wilde dus daar de taal gaan leren om de nieuwsberichten te gaan lezen. Om te weten wat er was gebeurd. Ja, precies. Ja. En ben je ook het land gaan waarderen daardoor? Ja, je gaat... Het is een beetje moeilijk om te zeggen het land gaan waarderen. Ik ben het land wel gaan waarderen, omdat je de mensen leert kennen. Hetzelfde als dat je ergens op vakantie bent geweest en je ontmoet mensen. Dus dan komt de interesse. Ja. Ja. Ja, en zo ben je dus ook in de arbeidsbemiddeling voor Oekraïners terechtgekomen. Ja, ik was een arbeidsbemiddelaar. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik gekozen om wat socialer werk te gaan doen. Dus ben ik voor een bedrijf Werkspirit gaan werken. En Werkspirit die bemiddelt mensen naar werk vanuit de uitkering, statushouders. En zo ben ik begonnen. Ja. Uiteindelijk heeft de gemeente mij gevraagd om het project Oekraïne op te pakken vorig jaar. En je zegt, je had de taal geleerd een beetje in Oekraïne. Is dat Oekraïens of Russisch? Nee, het is Russisch in het begin. Maar goed, uiteindelijk ga je Russisch praten met de Oekraïner. En de ene die vindt het wel mooi en de andere die vindt het niet zo leuk. Precies. Dus dan ga je toch maar Oekraïens leren. Dus je kan nu ook een beetje Oekraïens? Nou ja, kan. Ik denk dat het nu nog 35-40% is. Het kan altijd beter. Ja. Nou, je bemiddelt dus voor Oekraïners die hier tijdelijk wonen. Ja. Er zijn er nu... ongeveer 95.000 in Nederland. Het aantal fluctueert een beetje. Willen zij allemaal graag werken? Nou, allemaal is dat is moeilijk. Een deel wil heel graag werken. Mm-hmm. Een deel die ook graag wil, die kan niet. En je hebt een deel die eigenlijk nog niet zo goed weten wat ze willen. Mm-hmm. Dus het verschilt. Maar vorig jaar waren het er 45% van de vluchtelingen die aan het werk gegaan zijn. Dus dat is toch wel een groot percentage. En dat is nu wel toegenomen. En wat voor soort werk doen ze dan? Eigenlijk van alles. Inpakken van spullen, logistiek. Maar ook hoger opgeleide. Of zelfs nog office managers bij bedrijven. Heel breed. Ja. En we willen dan natuurlijk weten of het lukt en hoe het lukt. En onze vorige gast, die hadden we gisteravond te gast in de serie over migratie, die heeft daar een vraag over. Dat was Malgorzata Bos Karaczewska. Zij is econoom, zij is bestuurslid van het kenniscentrum arbeidsmigratie. En dit is haar vraag. Mijn vraag aan hem is, wat zijn de succes- en faalfactoren bij het vinden van passend werk voor de Oekraïense vluchtelingen hier in Nederland? Nou, succes en faalfactoren is een beetje een brede vraag. Maar wat zijn die factoren? Als je iets kan pinpointen als het gaat om faalfactoren. Laten we zeggen moeilijkheidsgraad. Dan, een deel die kan heel goed Engels praten en een deel niet. Dus dan is het een uitdaging om voor mensen die dus dat niet kunnen spreken om daar werk voor te vinden. Mm-hmm. Maar ook trauma. Je moet toch met trauma omgaan en hoe ga je die mensen meenemen. En we hebben gemeentes die daar heel veel voor doen om toch mensen maatschappelijk te helpen. Maar de moeilijkheidsgraad zit hem ook bij de werkgever. Hoe lang blijven Oekraïners hier? Kan ik wel iemand aannemen? Want zijn werkgevers erop ingericht om te werken met getraumatiseerde mensen? Nee. Er zijn wel wat werkgevers, maar dat zijn er niet heel erg veel. Dus je moet eigenlijk banen creëren. Maar goed, we hebben het nou over mensen, over Oekraïners. En het eerste deel wat gewoon aan het werk kon. Die verwerken hun trauma door te werken. Ja. De eerste vraag die de Oekraïner aan mij stelde. Wanneer mag ik werken? En hoe vaak? Mag ik 7 dagen of 6 dagen per week werken? Die wilde eigenlijk gewoon aan het werk. Dus de ene verwerkt trauma door te werken. De ander verwerkt trauma door goed na te denken. Maar het blijft wel een uitdaging. Ja. En wat zijn nog meer de uitdagingen? Je hebt het over de taal gehad, je hebt het over traumatiseren gehad. Wat zijn er nog meer voor dingen die spelen? Onzekerheid. En het feit dat familie of aan het front strijdt of daar nog woont. Mm-hmm. Dus er zijn en van de 1200 Oekraïners die zeg maar in de... Amstelvenen, Ouder Amstel, Rondevenen wonen. Zie je dat er bij elk nieuwtje wel wat gebeurt. De ene die komt uit een stad, Odessa, die onlangs ook gebombardeerd is. En Kharkiv. En dan, hè, dat. Ja. Ja, dat doet wat met je. Dat doet wat met je. Maar functioneer je niet meer of functioneer je anders misschien? Functioneer je anders en dan moet je er toch anders mee omgaan dan de gemiddelde sollicitant. Ja. Zeg maar. Ja. Nou, vroeg Malgorzata ook naar wat zijn de succesfactoren. Wat maakt Oekraïnse vluchtelingen succesvolle werknemers hier? Ik heb een dermatoloog. Die zou hier niet mogen werken omdat hij 5 jaar hier moet een BIG-registratie moet hebben en de taal moet kennen. Die werkt bij de McDonald's. En die is gaan werken bij de McDonald's en die is onlangs begonnen bij een huisarts als assistent. Dat is een succesverhaal. Maar die moet dus helemaal opnieuw beginnen om zijn BIG-registratie hier voor elkaar te krijgen? Nou, hij heeft daar gewoon niet voor gekozen. Hij wil gewoon terug naar Oekraïne. Okay. Maar een succesverhaal is dat iemand eigenlijk met beide voeten op de grond landt en zegt van, ik ben hier nu, ik heb niks, ik moet wat doen, ik wil graag geld verdienen, weet je wat, ik ga weer bij de McDonald's werken. En dat is dat merk ik bij een aantal, dat ze gewoon gaan. Ze willen gewoon heel graag. Het is natuurlijk niet fraai, eerlijk is eerlijk, maar ik ben wel dol op de werketels van de Oekraïne. Ja, hebben ze een hoge werketels? Absoluut. Ja. Nou, deed jij eerder arbeidsmiddeling voor statushouders, zei je. Is er een verschil tussen werk zoeken voor andere statushouders en voor Oekraïners? Het verschil zit hem ook in de wet, niet zozeer in de personen. Mm-hmm. De ene die heeft het geluk dat je een bepaalde zekerheid hebt. Dat je meteen aan de slag kan als Oekraïner. Je mag hier komen, heb je een beschermingswet, dan mag je meteen aan het werk. Je krijgt een BSN, een bankrekeningnummer. Maar de statushouder, die moeten heel lang wachten. Ja. Ze mogen maar 24 weken in een jaar mogen ze wat gaan doen. Dus daar zit ook nog een onzekerheid bij een werkgever. Ja, wat moet ik met zo iemand? Want dan moet ik maar 24 weken iemand aannemen. Maar dat is ook niet fijn voor een statushouder. Dus er zitten wezenlijke verschillen tussen. In de hoop dat het ooit samengetrokken kan worden. Dat is een moeilijkheid, maar dat zou wel een van mijn wensen zijn, zeg maar. Okay. Nou, mag je zelf ook een vraag stellen aan de volgende gast in onze serie over migratie. Dat is aanstaande dinsdag is onze volgende gast. Dat is wethouder Arjen van Drunen uit Breda. En hij maakt zich zorgen over de toekomst van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Omdat de overheid te weinig doet in zijn ogen voor hun inburgering. En wat zou je hem willen vragen? De vraag die ik hem zou willen stellen is, waarom zou de gemeente niet dat project oppakken? Er zijn al gemeentes die dat op die manier oppakken. En waarom zouden ze dat dan in Breda niet doen? Om zelf een vangnet te creëren. Om zelf een vangnet te creëren. Misschien ook voor de andere gemeentes. Iets creëren. Een mooie plek waar ze samenkomen. Maatschappelijk betrokken zijn. Lessen, kunst. Gewoon alles bij elkaar. Ja. We gaan het hem dinsdag stellen. Ja. Dank je wel. Hartelijk dank, Robert Oelers. Het is weer de tijd van muziekfestivals en openluchtconcerten. En daarom vragen we deze zomer aan onze vaste deskundigen naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuigen van waren. Goedenavond, Ruslandkenner Hubert Smeets. Goedenavond. Welk optreden van wie herinner jij je nog als de dag van gisteren? Nou, Graham Parker en The Rumour. In 1978. Of Pinkpop. Parker, dan moet je me Graham even helpen. Parker en de Help Rumour. Me even, wie is dat? Ja, daar was ik al bang voor. Graham Parker was zo'n ongelofelijke opgewonden en upbeat band uit de New Wave tijd, eind jaren 70. Eind jaren 70. Ja, 78. Het was niet echt punk. Mm-hmm. Ja, 78 was dat Pinkpop festival waar hij ook optrad. Hele plezierige rock'n'roll, maar niet in de hele klassieke zin van het woord. Maar ook geen punk, dus ook geen teringherrie, om maar even zo te zeggen. In wat voor scene zat jij toen, 45 jaar geleden? Dus niet in de teringherrie scene, begrijp ik? Nou, daar was ik eigenlijk te oud voor de punk. Ik was toen, hoe oud was ik? Ik was 22. Dus daar was ik te oud voor. Maar ik was heel erg betrokken toen bij een actiegroep die heette Rock Against Racism. Mm-hmm. Dat hadden we niet zelf verzonnen in Nederland. Dat kwam overwaaien uit Engeland. En dat hebben we toen opgepikt in Nederland. En we hebben toen concerten georganiseerd, ook een festival georganiseerd waar we op failliet gingen, want dat bleek toch een hele ingewikkelde kwestie te zijn. Een festival organiseren. Maar in die wereld waarin ik toen zat, was New Wave muziek heel belangrijk. En Graham Parker was daar een uitgesproken exponent van. En wat herinner en je daarom nog ging ik ook naar Pinkpop. Pinkpopdag. Ja, wat herinner je nog van die dag? Nou ja, die onvergetelijke dag. Dat het een fantastische line-up was, zoals het heet in het jargon. Modest Finest. Dat was een hele vette, funky band. Trad op Jonathan Richman. Een hele grappige, beetje kinderachtige, punky groep uit Engeland trad op. Er was ook een optreden van Lynn Gray en Robert Gordon. Hele ruige rock'n'roll uit Amerika, gespeeld door mannen die Brilkin in hun haar hadden en achterover gekamd hadden, en dus Graham Parker. En ik was daar inderdaad niet alleen. Ik was daar met een partijgenoot van me. Ik was toen lid van de Pacifistisch Socialistische Partij. Kijk. Ik was daar met André van Es. En dat was een plezierig festival. En welk nummer gaan we nu horen van Graham Parker en The Rumour? Een niet zo ontzettend optimistisch nummer van Graham Parker. Het is een nummer dat heet White Honey. Mm-hmm. Doet ook een beetje denken aan het bandje White Honey, wat toen in Groningen furoren maakte met Hanneke Kappe, die later op de televisie vrij bekend geworden is. White Honey gaat over cocaïne. Dat is dus niet heel erg vrolijk, maar het is wel een nummer wat heel erg bij de tijd paste. In 1977, 78 kwam de cocaïne op en we weten nu pas wat het heeft opgeleverd aan ellende. We gaan luisteren. Dankjewel, Hubert Smeets. White Honey, Graham Parker en The Rumours was dat dus. En Nederland is uitgeschakeld op het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De spelers zijn begonnen aan de lange terugreis naar Nederland. Matchdirector Priscilla Janssens van Wereldvoetbalbond FIFA is al terug in eigen land. Goedenavond. Dankjewel. Klinkt imposant, match director. Wat houdt dat in? Nou, ik ben ik word door FIFA aangesteld in een van de stadions waar toernooi gespeeld wordt. Mm-hmm. En dan ben ik verantwoordelijk eigenlijk voor alles wat te maken heeft met de wedstrijd. Dus of het nou de teams die komen, de communicatie met hen, de scheidsrechters, maar ook alles in de catacomben, het veld, alles wat rondom het veld gebeurt. Het hele draaiboek op de wedstrijddag. Alles tot en met het moment dat de spelers weer het stadion verlaten. Dat klinkt veelomvattend. En dat was u bij in het Sydney voetbalstadium, hè? Bij het afgelopen WK. Ja. Wat zijn nou de grootste uitdagingen in zo'n stadion? Wat was in dat Sydney voetbalstadion nou echt ingewikkeld? Nou, het is een. Wij hadden wat mij betreft het mooiste stadion. Want we hadden echt een voetbalstadion. Met 40.500 mensen die erin pasten. Prachtige blauwe tribunes. En het is ook een nieuw stadion. Mm-hmm. Dus dat was de logistiek was allemaal heel goed te doen. Maar bij elk toernooi, bij elke wedstrijd heb je natuurlijk je eigen uitdagingen. En de uitdaging is eigenlijk altijd om de wedstrijd op tijd te starten. Want dat is heel erg belangrijk. En je kan een heleboel dingen heb je in de hand. Maar een heleboel dingen heb je ook niet in de hand. En dat kunnen details zijn van het tapen van sokken, dat wat nog moet gebeuren. Of oorbellen die uit moeten. Of iemand die bedenkt dat hij toch andere voetbalschoenen aan wil. En dan sta je met de stopwatch in de hand en dan word je licht nerveus. Ja. Want er kijken miljoenen mensen naar die wedstrijden. En het is heel belangrijk natuurlijk om op tijd af te trappen. Er zit een heel draaiboek omheen. Ja. Er zijn televisiemaatschappijen rechten gekocht hebben en die precies de reclame afstemmen op 8 uur dat je aftrapt. Dan kan dat niet op een oorbel blijven hangen. Nee, ik kan niet gewoon zeggen, nee. we wachten 5 minuten. Ja. Nou heb je bij vrouwenvoetbalwedstrijden eigenlijk nooit rellen. Dus dat lijkt me wat makkelijker. Uw werk wat makkelijker te maken. Ja, zeg maar jij hoor. Maar dat maakt het makkelijker, ja, natuurlijk. Maar we hebben scenario's, wat wij noemen crisisscenario's. Nou, dat kan zijn van gekke dingen, gewoon als donder en bliksem. Mm-hmm. Waarvoor een wedstrijd stilgelegd moet worden. Maar dat kunnen ook zijn een supporter die het veld opkomt. Of vuurwerk wat afgestoken wordt. En eigenlijk zijn de scenario's, wat mij betreft, of wat mijn werk betreft, bijna hetzelfde. Dus het is een soort drietrapsraket, om het zo maar te zeggen, van een omroep, gewoon een oproep die gedaan wordt in het stadion, tot een wedstrijd die tijdelijk wordt stilgelegd en tot een wedstrijd die echt gestopt wordt of gestaakt wordt. Maar dat hebben we gelukkig niet meegemaakt. En in het vrouwenvoetbal, dat is een van de mooie dingen aan het vrouwenvoetbal, dat je eigenlijk nooit dat soort problemen hebt die te maken hebben met supporters. Nee, iedereen zit lekker door elkaar. Gezelliger. Het is gezellig en het is groot feest zoals iedereen heeft kunnen zien. En wat voor mooie dingen heeft je meegemaakt bij de wedstrijden? Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Maar met name het. Ik doe dit werk al heel erg lang. Mm-hmm. Bij het mannen- en bij het vrouwenvoetbal. En bij het vrouwenvoetbal zit er altijd een extra laag, omdat het vrouwen zijn. En dat is niet. Hoezo? Wat is die extra laag? Nou, de extra laag. Ik heb er veel over nagedacht. Wat dat nou is, waarom het mij ook zo raakt. Mm-hmm. En het is vooral dat speelsters gezien worden. Vrouwen gezien worden. En het zijn vaak vrouwen, speelsters, maar ook trainers, ook vrouwen die in het voetbal werken, die normaal niet gezien worden. En in dit specifieke toernooi had je 8 nieuwe teams. 8, dus het is uitgebreid van 24 naar 32 teams. En daar kwamen dus nieuwe teams die nog nooit op een WK gespeeld hadden. En die speelsters, er zitten speelsters bij. Bijvoorbeeld Panama was op dit WK. Die verdienen $20 per week voor busgeld. $20 per week om te spelen. Dat is hun salaris thuis als ze in Panama spelen. Ja. En ineens komen ze in een WK-stadion. En ze komen op een WK waar ze in een fantastisch hotel zitten. Waar mooie trainingscomplexen zijn. Waar ze in een voetbalstadion komen zoals wij het kennen in Europa. Maar zij niet kennen. En zij nooit gezien zijn. En ineens worden ze gezien. En ineens zijn ze op televisie. En kijkt het hele land kijk naar ze. En dat is zo bijzonder. En er gebeurt iets met die meiden. Ineens mogen ze er zijn. Mogen ze ruimte innemen. En dat vertaalt zich in allerlei taferelen van speelsters die het stadion inkomen. De dag voor de wedstrijd mogen ze een rondje lopen door het stadion. Dan komen ze op het veld. En dan zie je gewoon die kinnen naar beneden vallen. Van ze kunnen het niet geloven dat ze hier overkomt. Mogen komen. Ja. En ik had een speelster die was ook toevallig van Panama na de wedstrijd. Ik hing een beetje rond de kleedkamer, want de speelsters waren aan het vertrekken. En een speelster die komt naar mij toe met haar mobieltje in de hand. Helemaal enthousiast. En die zegt, Real Madrid wants me. Real Madrid wants me. Die kreeg een aanbieding. Ik denk dat ze van de manager of van iemand dat te horen kreeg. En dat is levensveranderend voor zo'n speelster. En voor haar hele omgeving. En dat is wat zo'n toernooi kan doen. Ja. De Zuid-Afrikanen komen het veld op voor de warming-up. En er staat een vrouw van een jaar of 60 op de tribune. En het enige wat ze zegt, I'm so proud. Nou, fantastisch, toch? Ja. Weet je? En dat is de extra laag van een WK vrouwenvoetbal. Ja. Ja. Dat ze gezien worden. Ja. Ja, we hebben een hele serie gesprekken gevoerd in dit programma over de positie van vrouwen in al die deelnemende landen. Nou ja, daar draagt dit ook aan bij, hè? Aan het verbeteren van de 100%. Positie van vrouwen. Kijk, het moment dat Colombia is vandaag uitgeschakeld door Engeland. En dat was terecht. Engeland was beter. Maar Colombia heeft iets teweeg gebracht. Dat is waanzinnig. In een land waar heel veel problemen zijn. Ja. Het hele land is al voetbalgek. Die zijn allemaal achter die vrouwen gaan staan. Ze worden nogmaals gezien. En ze kunnen niet meer genegeerd worden. En dat betekent dat de bond ze niet meer kan negeren. Dus er moet iets gebeuren. En dat is in al die landen. Jamaica, de vrouwen, er was geen geld om ze naar het WK te brengen. Ze hebben een crowdfunding actie moeten opzetten. Ja. Om er überhaupt te komen. Zuid-Afrika, Nigeria hadden helemaal geen voorbereiding op het WK. En ze komen er en ze komen gewoon door de groepsfase. Dat is zo fantastisch. En ze kunnen niet langer genegeerd worden. Nou, even terug naar het voetbal zelf. Vindt u dat het niveau per groot toernooi ook beter wordt? Ja, absoluut. Je ziet ook dat dit was echt een toernooi van transitie. Je zag dat de traditionele vrouwenvoetballanden, Duitsland, Amerika, iedereen wankelde. Ze werden allemaal op de proef gesteld. Vaak ook door die kleinere landen. En zij hebben gemerkt van wij moeten ons blijven vernieuwen. We moeten blijven verbeteren. Want het is de hegemonie die er was, die is er niet meer. Ja, en dat is fantastisch. Want als je uitgedaagd wordt, word je alleen maar beter. Want je moet uitgedaagd worden. Amerika, die is heel vaak wereldkampioen geworden. En die is niet meer wereldkant. Het is niet meer vanzelfsprekend. En dat is alleen maar goed voor het vrouwenvoetbal. Alles is op zijn kop gezet. Hartelijk dank, Priscilla Janssens. Dank je wel. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks op deze zender David Bogert met De Ongelofelijke Radio. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.